คุณลูกครูมีอะไรไหมเป็นไงต้องเดินพยายามเดินไหมเดินตรงๆอะไรเงี้ยกระตุ้นเนี่ยคือถ้าวิริยะมันเกิดจากขันธ์มีขันธ์จิตใจเราเข้าเพียรอยู่กับธรรมะเรื่อยๆมันจะขยันดูมีบางครั้งโลกมันดึงดูดเราไปภาระมันเยอะมันดึงดูดเราเราก็ต้องหาอะไรมากระตุ้นคือการเจริญสติปัฏฐานจะทำให้สติเกิดบ่อยไปพระสวดมนต์เดินอย่านั่งเยอะนั่งแล้วยิ่งซึมเคลื่อนไหวหรือถ้าเราเดินจงกรมเรื่อยๆหรือกระตุกกระดิกเนี่ยรู้สึกตัวก็ต้องกวาดบ้านขี้เกียจเดินจงกรมนะกวาดบ้านถูบ้านมันทั้งวันเลยแล้วรู้สึกตัวไปนะบ้านสะอาดได้กำไร นอนนั่งมากพออยากรู้ตัวบ้างว่าตรงเ ท่าไหร่อ๋อทำงานเลยหรือเล่นเน็ตทำงานจำเป็นมันจำเป็นต้องคิดต้องจดจ่องานเวลาทำงานปฏิบัติไม่ได้หรอกถ้าพวกเด็กๆชอบเล่นเน็ตพี่ชายฟ้องเล่นเกมทั้งวันเลิกไม่อย่างนี้ ยังจะปรับตอนนี้ก็เบา เลยนะเบาเลย เล่นเล่นมองหมดหมดเลย ด้านนี้อย่างนี้พ่อมาแล้วพ่อก็ฟ้องลูกลูกฟ้องพ่อวันนี้พ่อไม่มาพี่กับน้องก็เตียนเวลาทำงานทำไม่ได้เพราะเราทำงานที่ใช้ความคิดการคิดเราต้องจดจ่อกับเรื่องคิดคิดให้รู้เรื่องแต่เวลาเราปฏิบัติเราไม่สนใจต้องคิดให้รู้เรื่องคิดเรารู้ว่าคิดเนี่ยมันเลิกคิดไปเลยหรือความคิดมันไหลแผ่วๆไหลเบาๆบางๆไหลไปเรื่อยๆมันไม่มีความหมายอะไร ค ือ ในความเข้าใ จ ว่ามันแค่ในใจมันที่เรื่องคิดที่บ่งบอกความหมายที่เพิ่มข ึ้ นว่า อาจารย์สุรวัตรก็เคยเขียนสติ๊กเกอร์เล็กๆแปะไว้ที่จอต้องรู้อะไรนะด้วยจิตที่เป็นกลางบางคนติดสติ๊กเกอร์ไว้รอบบ้านเลยติดวันแรกนี่นะเบอร์ทางนี้ตื่นมาทางนี้ตื่นปรับต้มอาทิตย์ทางนี้หลับทางนี้ก็หลับชินบางคนมาขอรูปแบบขอถ่ายรูปบอกไม่ได้ผลหรอกไม่ผลเสียงหนีหน้าไม่ได้ผลเมื่อหลังไปแบกรูปมาถวายถ่ายบลูเลยดีนะมีที่ผ่องถ่ายส่งให้คุณดีวุฒิ ถ่ายรูปได้ไหมนะ เป็นไปไม่ได้นะจิตใจพอคุ้นเคยกับอะไรเนี่ยก็จะเริ่มดื้อด้านเริ่มหลงเริ่มเผลอนี่คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนชอบเดินทุดงคือเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนคนที่รู้จักคุ้นเคยอย่างเราเปลี่ยนวัดภาวนาทีมันมีผัสสะใหม่ๆกระตุ้นดีบางแห่งก็กระตุ้นมากไปผู้หญิงเข้าวัดปุ๊บจับทำตัวรูปเดียวตีสามยันสว่างบ่ายสามบ่ายสี่เริ่มอีกแล้วเริ่มทำเตรียมอาหารอีกแล้วแล้วทุกวันเหมือนกันหมดเลยวันนี้เลยเต็มไปด้วยแม่ครัวหลวงปู่เทศน์ทั้งหมดโอ้ยพวกเจ้าโง่นะคนอื่นเข้ามาประเดี๋ยวประดาเข้ามาภาวนาก็ได้บุญเท่านี้พวกเจ้าทำตัวทั้งวันทั้งคืนเจ้าได้เท่านี ้ ใช่สิเพราะฉะนั้นต้องเลือกที่ไปนี่หายากตามวัดป่าก็ใช้ทำงานเยอะอยู่เขาตัวหนึ่งอยู่ในกรงให้ลิงดูลำบากหลายอย่างนะกุฏิมันกลงเลยไอ้ลิงอยู่ข้างนอกคนอยู่ในกลงโอ้ยลำบากนะผู้หญิงเนี่ยหาที่ภาวนายากนี่พยายามนะทำที่บ้านได้ที่ดีที่สุดทำบนถนนดีทำที่บ้านมันจะทำยากยิ่งผู้หญิงเนี่ยเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มหางานทำบางทีหาทำคนเดียวไม่พอจะต้องลากสามีมาช่วยทำด้วยเริ่มย้ายข้าวของ มีสามีมาบ่นหลายบ้านแล้วรู้สึกสบายใจแล้วนะหายเคร่งเครียดนี่การปฏิบัติไม่มีอะไรมากปฏิบัติเราจะเรียนเรื่องตัวเราเองจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติก็คือทำยังไงจะไม่ทุกข์นะเอาเรื่องเดียวทำยังไงไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ไหนมีหน้าที่เรียนก็ไปตรงนั้นเลยคอยเฝ้าสังเกตลงไปความทุกข์มีสองงานเท่านั้นคือความทุกข์กายกับความทุกข์ใจให้เราไปตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากอย่าใจลอยก็แล้วกันถ้าใจลอยก็คือรู้ไม่ได้แล้วก็อย่าไปนั่งจ้องนั่งเก่งเอาไว้นั่งจ้องนั่งเก่งแล้วมันนิ่งหมดทุกอย่างให้รู้ไปนี่หวัดนกไว้เนี่ยหรือหวัดธรรมดาอันนั้นก็ไปนั่งไกลๆนั่งหน้าเพื่อนเลยรู้สึกไหมใจเราเมื่อกี้นิ่งตอนนี้คึกครื้นนะรู้สึกไหมให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเราภายนอกเราได้เห็นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ได้ยินเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้หลวงพ่อพูดธรรมะพวกเราก็ทำซึมเนี่ยเห็นไหมเริ่มทำซึมพอคุยเล่นอุ้ยคืนอยู่ได้ทั้งคืนนั่งทั้งคืนไม่หลับฉันนั่งเองเดี๋ยวหลับเลยเนี่ยหนูนาเขาพยายามจะหลับแล้วเนี่ยให้เราไปดูแบบนะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูไปอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อใจมันคิดนึกมันเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปปิดตาปิดหูนะตาปิดตาไม่เอาต้องเป็นตาเปิดตาตาปิดทวารปิดตาไม่พอนะปิดหูปิดตาปิดหมดเลยนะปิดจมูกจะเห็นไหมต้องทำอ้วนๆเลยนะไม่ต้องปิดแล้วอ้วนเลยเปิดขึ้นมานะเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจขึ้นมาให้กระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนี่แค่นี้เองปฏิบัติเดี๋ยวก็เข้าใจจะมานั่งนึกเอาว่าการปฏิบัติจะเป็นยังไงนะจะทำยังไงนะโอ้ยุ่งยากยุ่งยากมากเกินความจำเป็นไปถ้าใจถึงนะต้องคิดมากเลยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆในพวกมาสายๆอย่างนี้จะฟังเมื่อเช้าเล่าให้พวกที่มาเช้าๆฟังสองอาทิตย์แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียนอย่างพวกเราเนี้ยมาเรียนฟังไปจนจะจบ10 โมงแล้วหลวงพ่อถามเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจค่ะเข้าใจกันหมดเลยเราก็ปลื้มเลยรู้สึกเข้าใจทั้งชั้นเลยบอกให้เลิกก็จะมีพวกไม่เลิกกลางทุกๆเข้ามาพวกไม่รู้จักเวลาฉะนั้นผมเข้าใจแล้วการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงไม่ยากเลยถ้าผมออกจากศาลานี่ไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมบอกคุณจะไม่ได้เรื่องเลยฟังตั้งนานไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไปดูดอกไม้หอมไม่คิดว่าดอกไม้หอมให้รู้กายรู้ใจของตัวเองดอกไม้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจของเราไปรู้ยุ่งมันทำไมเพราะฉะนั้นพอได้กลิ่นดอกไม้หอมเนี่ยใจมันมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจมันชอบมันมีราคะรู้ว่ามันชอบมันอยากจะเด็ดรู้ว่าอยากเด็ดอยากจะเดินไปดูว่ามันดอกอะไรรู้ว่าอยากเดินไปดูนี่ให้คอยรู้ใจของเราเองไหมเอื้อมมือจะไปเด็ดนี่ดูใจไม่ทันแล้วมือมันเอื้อมไปแล้วรู้ว่ามือมันเคลื่อนแต่อย่าเด็ดนะเอาไว้คนอื่นก็ดูบ้างในการปฏิบัติไม่ยากให้เราคอยรู้กายรู้ใจของเรานี่ใช่ไปดูว่าดอกไม้หอมนี่อย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติจะรู้ว่าข้างนอกแต่การที่เราเห็นดอกไม้หอมเนี่ยทำให้จิตใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นรู้สึกสบายใจเราสบายใจรู้ว่าสบายใจการปฏิบัติง่ายง่ายไม่เห็นมีอะไรเลยนะหนูนาหนีไปเที่ยวไหนก็มาแย่งที่นั่งคนหนึ่งเขาตรงนี้ถ้านั่งหลังๆไม่แน่นไม่หนักเขาเคลิ้มนั่งนั่งผิดที่เคยนั่งดีๆไหมวันนี้มาเผชิญหน้าก็แน่นเป็นธรรมดาอะไรรู้อะไรก็ได้แล้วแต่คือไม่มีคนไหนรู้อย่างเดียวนะ เห็นไหมเดี๋ยวเราก็รู้กายเดี๋ยวเราก็รู้ใจไม่มีหรอกรู้อันเดียวแต่เวลาซ้อมเวลาซ้อมมาหัดรู้อันเดียวก่อนเช่นจะเอากายานุปัสสนาก็มาหัดรู้กายแต่ต้องรู้หลักซะก่อนนะเรารู้กายเพื่ออะไรรู้กายเพื่อให้รู้สึกตัวเรารู้จิตรู้ใจตัวเองเพื่อก็ให้รู้สึกตัวไม่ให้หลงไม่ให้เผลอนั่นเองให้คอยรู้สึกตัวบ่อยๆฉะนั้นเราจะหัดรู้กายก็ได้หัดรู้ใจก็ได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราเดินจงกรมเดินเนี่ยเราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจิตของเราหนีไปเที่ยวที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวมารู้ทันก็จะกลับมารู้สึกตัวจะเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆดูไปดูมาจิตถลำลงไปเพ่งกายใจไหลลงไปแช่อยู่กับกายรู้อีกว่าจิตลงไปแช่ในกายเพ่งกายใช้ไม่ได้อีกแล้วให้รู้ทันจิตที่ถอยออกมาจะเห็นร่างกายมันเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดินมันจะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราเดินหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์เดินเหมือนคนอื่นเดินไม่ใช่ตัวเราเดินเนี่ยถ้าดูเป็นนะแต่ถ้าเราขาดสติใจเราถลำลงไปมันจะกลายเป็นเราเดินขึ้นมาทันทีเดินทั้งคืนก็ถลำลงไปทั้งคืนงั้นใช้ไม่ได้หัดรู้อันเดียวก่อนจะได้อย่างสมัยอาตมาปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตเพราะว่ากายเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใจมันไม่เอารู้สึกน้อยไปง่ายเกินไปหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตตัวเองบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็ห่างจิตตัวเองเรื่อยๆไม่คิดว่าปฏิบัตินะคิดจะแค่ตามรู้ความรู้สึกเท่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์จิตใจแห้งแล้งเลยขี้เกียจไปทำงานรู้ว่าขี้เกียจตื่นมาวันศุกร์แม้สดชื่นจังทั้งๆที่ต้องไปทำงานก็สดชื่นเพราะเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้หยุดแล้วเนี่ยรู้ว่าสดชื่นนี่เรื่องปฏิบัติเนี่ยหัดดูอยู่ที่ใจเราเรื่อยๆได้ข่าวว่าวันนี้ผู้อำนวยการไม่มาทำงานสดชื่นแกไปสัมมนาใหญ่นี่ไม่อยู่เราทำงานสะดวกเพราะฉะนั้นสดชื่นไม่อยู่เรียกทั้งวันเปิดประตูห้องทำงานจ้าเอ๋อุ้ยมาเว้ยมีโว้ยนะความกระจายตกกระจายโอ้โหสวรรค์ของเราล่มสลายต่อหน้าตามันเห็นเลยใจนี่หล่นวูบเลยโอ้ยอย่ายุ่งขึ้นมาเนี่ยปฏิบัติไหมง่ายจะตายไปอย่างเวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงใจวูบใช่ไหมเนี่ยใจมันวูบแล้วก็รู้นี่เราจะรอฟ้าผ่าแล้ววูบมันไม่พอนานๆมันผ่าทีหนึ่งเราก็เรียกเดินไปเนี่ยเจออะไรความรู้สึกมันเป็นยังไงคอยรู้ไปแต่เดิมบางคนชอบนกโอ้ยนกสวยนกน่ารักมาวัดที่ชมนกนะบางคนไม่มาฟังธรรมะอยากมาดูนกมีนกหลายสิบชนิดเป็นสิบเลยนกนานาชนิดมาถึงวันนี้นกมันอยู่ที่ไหนกลัวมันนะความรู้สึกไม่เหมือนกันอีนกก็ตัวเดิมเลยงั้นเรารู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเห็นสาวสวยใจมันมีฝาคะรู้เห็นศัตรูใจมันเกลียดรู้ยกตัวอย่างบ่อยๆเห็นเด็กเดินมาสองคนพวกที่มีลูกเนี่ยจะรู้จักคนหนึ่งเป็นลูกเราเนี่ยเรารู้สึกอย่างอีกคนหนึ่งเป็นลูกคนอื่นเรารู้สึกอีกอย่างไม่เหมือนกันนี่ให้เราคอยรู้ที่ใจของเราความรู้สึกในใจเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าเราตามรู้อยู่ที่ใจเราเรื่อยๆเราไปมันจะเกิดพัฒนาการขึ้นมาคือเราจะรู้ความจริงว่าจิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอใจเรารู้ความจริงอย่างนี้ต่อมาพอความสุขมาเราไม่หลงระเริงแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไปพอความทุกข์มานะเราไม่ตั้มควรเดี๋ยวก็ไปใจก็ค่อยเป็นกลางไม่ค่อยจะดิ้นรนพอใจมันไม่ดิ้นรนเป็นกลางขึ้นมาได้ใจก็เริ่มสบายใจที่มันไม่สบายเพราะมันดิ้นคลุมตามคลุมตามอย่างคุณสมบูรณ์เมื่อเช้าใจมันดิ้นอยากปฏิบัติทำก็ขึ้นขึ้นเลยนะทื่อๆไปเลยใจก็เป็นทุกข์แล้วมันดิ้นรนนะคุณแขนตื่นห้ามฝันอ้าวนุชไม่ต้องห่วงใยคนอื่นห่วงตนเองนะไม่ต้องไปดูท่านว่าใครเนี่ยนะรู้ไหมเมื่อกี้คอยาวไปตั้งสองสามนิ้วเออไหมใกล้เกรดแล้วนะเกรดถึงคอยืดอยากดูไหมโลภะทำให้เป็นเกรด คอยืดเลยจิตมีโลภะไหมอยากดูไหมแล้วก็เป็นเศษน้อยๆเศษตัวน้อยๆนะ จับ มันทำไมก็ดูสิว่าเปรตมันเกิดแล้วเปรตมันก็ดับไปไม่ต้องไปจับมันนะเอ๊ะต้อมมาหลายคนนี่เหรอทีมต้อมหายไปไหนหมด น้องคนใหม่ครับ คนไหนคนไหนเนี่ยเหรอใหม่มาที่นี่บ่อยมาก่อนต้อมใจขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วหลังหายไปนึกว่าจะใส่ล่มที่ไหนนะดูไหมใจลอยไปแล้วดูออกไหมใจเราชอบหนีเที่ยวใจเราลอยพอใจลอยไปเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็เรียกว่าทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องคอยรู้กายรู้ใจต้องมีอะไรไหมต้องจะถามอะไรฝึกมั้งเปล่ามือนี ้ร้อนมาก ไม่พอนะจิตหมดแรงแล้วแอคทีฟเนี่ยเมื่อก่อนก็อ้างห่วงลูกตอนนี้ห่วงใคร หร ือห่วงพ่อตา ห่วงให้ท่านนี้พ่อตาเข้ามา ห่วงกลัวอะไรจะออกจากโรงพยาบาลนี่ต้องประจานเนี่ยเราไปรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูนะแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วเริ่มรู้สึกไหมพอเปลี่ยนเรื่องคุยแม้คุยสวนเสงานะใจมันจะเบาปูขึ้นมานะพอมันปูขึ้นมาให้เรารู้เนี่ยใจเราฟองขึ้นมาถ้าเราไม่รู้คือหลงแล้วนี่เรื่องการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีเท่านี้จบแล้วมั้งขอยังไงทีมเชียงรายไหนนะเชียงรายพอนอยู่นู่นไงรู้เรื่องยังสังเกตใจตัวเองนะดีขึ้นเยอะแล้วมันเริ่มตื่นแล้วเอาคุ้มกุ้งขึ้นมาอย่าลงไปช่องนั้นนี่ไม่หนีเลิกลับใหญ่รู้ว่าใจเลิกลับเลิกลับแล้วไม่ต้องไปรู้จักหนึ่งเนี่ย มาหลับรู้คร ับ ผมก็หลายรอบแล้วครับเห็นว่าเท้าผมแล้วเขายังไม่รู้ตัวเลยคือไม่แปลก ยังเพราะว่ายังพยายามอยู่หนึ่งสังเกตออกไหมว่าเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเรามีการทำงานบางอย่างในใจของเราขึ้นมาเกิดความพยายามทำขึ้นมา เ ดี๋ยวคอยรู้ให้ทันนะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่การดัดแปลงจิตใจส่วนมากเราไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำใจให้ซึมขึมขึมนิ่งนิ่งอย่างนั้นเป็นปฏิบัติสมถะถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยใจของเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้เลยไม่ต้องไปคิดมากเพราะงั้นอย่าไปนั่งเฝ้านั่งจ้องไว้ห้ามจ้องปัญหาของหนึ่งก็คือชอบไปนั่งจ้องไว้เริ่มใส่นิสัยไม่ดีอันนี้นะต่อไปนี้ไม่จ้องลืมตาขึ้นมาแทนดูสาวโอ้ใจรักแล้วรู้ว่ารักแต่ต้องถึงศีล5ไว้ก่อนนะเดี๋ยวรักไปทั่วไม่มีใครครบไม่รู้นะเนี่ยบ้านเนี้ยมีเจ้าชู้อยู่คนเดี๋ยวนี้เลยลงโทษตัวเองหนีไปญี่ปุ่นนะเนี่ยวันนี้พวกผู้ใหญ่ฟังธรรมะก็ทำใจหน่อยนะวันนี้เด็กเยอะแต่มาเลยต้องเทศเบื่อท่านเด็กเอาใจวัยรุ่นเด็กๆมันไม่ค่อยยอมเข้าวัดหรอก หรืออาตมามาตั้งนะโมก็ค่อยเทศน์แล้วมันไม่ฟังหนึ่งใจลอยหนึ่งทำมันเดียวให้กันบ้างใจลอยแล้วรีบรู้ไวๆไม่ต้องทำอย่างอื่นนะห้ามนั่งจ้องไว้นะให้มันใจลอยไปแล้วค่อยรู้ไวๆนะนั่นคุณใจลอยไปแล้วทราบไหมทั้งสองคนเลยนะเหมือนกันรู้จักใจลอยไหมใช่ไหมนี่นั่นแหละดีที่สุดเลยนะคือเราจะเจริญสติได้มีสติก็คือไม่ใจลอยแล้วนะสังเกตไหมพอเราใจลอยเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเนี่ยไปแล้วเห็นไหมหนีไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไม่ให้หนีนะอย่าไปเฝ้าให้มันหนีไปแล้วค่อยรู้ไวๆพอเราหัดตรงนี้ชำนาญเรารู้แล้วว่าอ๋อเผลอเป็นอย่างนี้รู้สึกตัวเป็นอย่างนี้หัดจากนั้นเราก็มาทำสติปัฏฐานจะเดินจงกรมจะอะไรก็ได้ไม่มีเวลาเดินจงกรมขวัดบ้างรู้สึกตัวไปขวัดบ้างรู้สึกตัวไปรถต้นไม้รู้สึกตัวไปบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเห็นหมาทำท่าน่ารักนะใจเรารู้สึกเห็นดูรู้ใจของเราในการปฏิบัติเราทำได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นพวกที่เขาทำงานที่ต้องคิดถ้าทำงานที่ต้องคิดอย่างคุณอนุกูลเนี่ยใจก็จะไหลเข้าไปในจอไปถึงคอมพิวเตอร์ความจริงไม่ได้ไปอยู่ในจอใจไปอยู่ในความคิดเป็นหลักง่ายนุชเป็นไงได้ได้ถามเลยตอนนี้เป็นเวลาถามไม่ใช่ติดโควิดเป็นเวลาถาม ที่ถามมาถามมาคือน้องบอกว่าเห็นตัวทุกข์ทุกข์มากขึ้นแล้วตัวก็เป็นดีนะคะ ดีแล้ว คือเห็นก่อนนั่นแต่จิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะ นั่นแหละธรรมะที่หลวงอาพูดมาตั้งแต่เช้าเห็นไหมบอกว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงไม่เคยบอกว่าทำจิตให้นิ่งเลยรู้เฉยๆนะอย่าไปดึงมันขึ้นมาอย่าไปฝื น ถ้าฝืนแล้วมันอึดอัดถ้าไม่ฝืนไม่อึดอัด แต่มันบางครั้งมันก็มีเหมือนกันก็จะ คือมันมีสองอันนะรู้โดยไม่เจตนาเนี่ยวิเศษที่สุดกับอีกอันหนึ่งจงใจไปรู้อันนี้ไม่ดีจงใจไปรู้เนี่ยมันจะทำให้ไปดักดูไว้ก่อนแต่ยังเราเผลอๆอยู่รู้ว่าเผลอจิตในขณะนั้นวิเศษที่สุดเลยนะคือความรู้ตัวที่เบาโล่งโปร่งสบายไม่มีขยะแต่ถัดจากนั้นจะเริ่มเข้าไปทำงานครั้งใหม่ใช่ไหมห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามแต่ฝึกให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่รู้สึกตัวมันจะไม่ทุกข์เมื่อไหร่ไหลเข้าไปข้างในมันจะทุกข์นี่ฝึกให้เห็นตรงนี้ให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตพยานเข้าไปยึดอารมณ์ แล้วรู้ว่าเราก็ยัง จิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะไม่เป็นไรรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นอยากตั้งมั่นรู้ว่าอยากตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงตั้งมั่นจับกัน ค ือ เ ด ี๋ย ว ก็จิตไหลเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเราตั้งมั่นไม่ได ้จิตไหลเข้าไปนะก็ไม่ตั้งมั่นสิถ้ารู้ว่าไหลเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่น แต่ว่ามันไม่ได้ เ ป็น เหมือ นที ่ข้าม ม ัน ก็ร ู้ ไป เฉยๆแน่รู้ให้ไวๆพอรู้แล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมมันจะหายหลงหายเผลอเอาตรงนั้นแหละ น ิ ดเดียวนะคะ นิดเดียวก็เรียกว่าปฏิกัติสมาธิตั้งมั่นชั่วขณะเนี่ยพอนะพอมันตั้งมั่นชั่วขณะก็คือมันหลุดออกจากกองทุกข์ชั่วขณะขัดจากนั้นมันไหลมาอีกมันจะเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นมาใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยไหลอยู่ตรงนี้แช่อยู่เนี่ยดูไม่ออกว่าตัวเองทุกข์อยู่แต่เมื่อไรสามารถรู้สึกตัวได้จิตตั้งมั่นรู้สึกตัวมีจิตสิกขานะเรียนโดยการตั้งจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ถัดจากนั้นพอจิตไหลเข้าไปอีกจะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นอ๋อทุกข์เกิดเพราะจิตไหลเข้าไปทุกข์เกิดเพราะตัณหานี่เองคือความทะยานของจิตต พยายามก็ไปเกาะอารมณ์ใช่ไหมเกาะเป็นปัจฉานเกาะแล้วก็ไปทํางานรู้สึกไหมทํางานนั่นเรียกว่าพบพอสัมผัสพอผ่านเรียกว่าพบนะมีพบขึ้นมาก็มีทุกข์ขึ้นมาจิตจะเครียดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเราเห็นแล้วว่าเออถ้าจิตส่งเข้าไปทํางานแล้วเป็นทุกข์เนี่ยเรียกมีปัญญามากขึ้นแล้วต่อไปจิตมันจะเริ่มฉลาดรู้ว่าถ้าไหลเข้าไปแล้วทุกข์มันจะไม่ไหลเข้าไปคราวนี้ไม่ต้องบังคับแต่จะไม่เข้าเพราะมันฉลาดรู้ว่าเข้าแล้วมันทุกข์ ม ัน ฉ ลาดใจ ไม่ใช่หรอเออตรงเฉลียวน่ะดีไอ้ฉลาดไม่เอาแค่เฉลียวพอฉลาดมันคิดมากเอาตรงที่เฉลียวใจรู้ทันแล้วปัญญามันเกิดจริงๆแค่นั้นเองแวบเดียวคือศาสนาพุทธสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์ให้รู้นี่คนในโลกนี้รู้จักทุกข์ไม่ทั่วถึงรู้ทุกข์บางอย่างเท่านั้นนะเช่นตกงานเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งที่อยากเราเป็นทุกข์หรือเจอสิ่งที่ไม่อยากเราทุกข์จะรู้จักทุกข์ชนิดนี้นี่พวกเราผู้ปฏิบัติเราเห็นทุกข์อีกอย่างนึงคือการที่จิตเราต้องไหลเข้าไปข้างในไหลเข้าไปทำงานต้องไปปรุงแต่งก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันอกหักรถจะทุกข์แล้วใช่ไหมใจเคลื่อนเข้าไปตรงนี้ก็ทุกข์เห็นไหมว่าปัญญามันแก่กล้าขึ้นแต่เดิมต้องถูกให้อะไรอ่ะให้บริษัทมันจะไล่เราออกเราก็ทุกข์เห็นไหมแต่ตอนนี้แค่จิตเราเคลื่อนเราก็ทุกข์เนี่ยปัญญามันเกิดต่อไปจิตไม่เคลื่อนเข้าไปข้างในจิตทรงตัวรู้อยู่ข้างนอกครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตผู้รู้ถ้าเราผู้รู้อยู่โอ้มันทุกข์เลยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วเรารู้ลงไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยตัวผู้รู้ตัวทุกข ์ ทุกข์อย่างแสนสาหัสหรือทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์อื่นๆเลยถ้าเมื่อไรเราไม่สามารถเห็นผู้รู้เป็นทุกข์ได้นะเรายังจะไปเกิดอีกนี่เราจะเรียนธรรมะอะไรมักจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเราฝึกจิตของเราให้ดีแล้วจิตเราจะมีความสุขจิตเราจะพ้นทุกข์เราคิดว่าจิตมันจะพ้นทุกข์ได้จิตพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะจิตนั่นแหละตัวทุกข์ขันต่างหากเราคือตัวทุกข์จิตก็คือตัวขันนั่นจิตนั่นคือตัวทุกข์จะทำจิตให้พ้นทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าพ้นจิตแล้วพ้นทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์แสนสาหัสนี่นะมันจะปล่อยวางจิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ได้แค่ไหนแค่นั้นทิฏฐิเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ชื่อมันก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรื่องความคิดความเห็นของเราเราดูตัวนี้ดีกว่าดูที่เราชอบออกความเห็นแล้วเราก็มีมาตรฐานของเราด้วยถ้าใครทำผิดมาตรฐานเราไม่ชอบแล้วก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดแย้งกัน ต้องเจอบ่อยๆก็เลยรู้สึกก็เห็นตัวความ ที่ ค ิ ดข ึ้ นมา แล้ว ก ็ออกไป ติดใจ คนนั่นแหละตัวร้ายล่ะไอ้ที่เขาทะเลาะกันก็สองตัวนะคารวะทั้งหลายหรือพระราชาทั้งหลายผู้เจ้าสัตว์พระราชาทั้งหลายในวิวาทกันเนื่องด้วยตัณหาและทิฏฐิถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือบอกอย่างพวกเราชาวบ้านเนี้ยคารวะเนี้ยเราทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์จากความเห็นผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็ต้องทะเลาะกันความเห็นขัดแย้งกันก็ทะเลาะกันผลประโยชน์มันก็ช่วยไม่ได้นะทำมาหากินแย่งกันแต่ความเห็นเนี่ยหลอกเราเยอะเลยเช่นลูกดื้อต้องไม่ชอบเลยไม่อยากให้ลูกดื้อแล้วโทษอีกดื้อเพราะพ่อตาไม่ดีนะมีความเห็นมากเลยไม่ชอบพ่อตาป่วยได้ตาตุ้ย ก็หลานเหมือนกันแค่ต้องผีอะ เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมไม่มีใครหวังดีกับใครกินนะไม่เฉพาะพี่น้องผู้ดีนะเนี่ยคุณตาพามาวันนะยังเล่นเราไม่เลิกเลย ที ่ ย ัง คงอยู่ในตาไม่คิดโก งเนี่ยใจหนีไปแล้วคือเราว่าเนี่ยทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์กับความเห็นขัดกันนี่พวกร้านเนี่ยไม่ได้ยุ่งแย่งผลประโยชน์แล้วแต่ทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดพวกนักบวชกับนักบวชพวกพราหมณ์กับพราหมณ์ความเห็นขัดกันทะเลาะกัน สัตว์เดรัจฉานไม่ทะเลาะกันเรื่องความคิดเห็นนะทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ แต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นะจิตเราทรงธรรมอยู่นะไม่ทะเลาะกับใครสบายใครก็ชวนไปชุมนุมไม่ไปไม่ไปเลยอยู่ตรงนี้สบาย ถ้าเราไ ม่ ทำสิ่งที่เราควรทำแล้ว สิ่งอะไรที่ควรทำที่สุดอ่ะตอนนี้หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่อันแรกเลยนะสำหรับพวกเราชาวพุทธฝ่ายเถรวาทต้องดับทุกข์ของตัวเองให้ได้ทำไงจะพ้นทุกข์ทุกข์มีหลายตัวใช่ไหมทุกข์ก็ผิดหวังไอ้เนี่ยทุกข์อย่างนี้ใครๆก็รู้จักไม่ต้องมีศาสนาใครๆก็รู้จักทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดอารมณ์ทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดอารมณ์ทุกข์เพราะสมุทัยใช่นะแล้วอริยสัจสี่สุดขีดเลยตัวทุกข์นั่นคือตัวขันธ์ห้าและทุกข์เพราะทุกข์นั่นแหละทุกข์เพราะมีขันธ์ทุกข์ก็มีขันธ์ดูยากแต่ดูรูปขันธ์ง่ายนะมีร่างกายก็ทุกข์ใช่ไหมมีสติอยู่เนี่ยเราต้องปฏิบัติร่างกายตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกไหมเดี๋ยวจนนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวก็นอนพลิกไปพลิกมาเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นหรือความทุกข์มันบีบคั้นกายอยู่แต่เราจะเห็นว่าความทุกข์บีบคั้นจิตผู้รู้เนี่ยไม่ได้ดูยากสติปัญญาของเราต้องคมพอสะคมเต็มที่เนี่ยเฉลียวใจลงมาโอ้จิตมันจะทุกข์ท่วมเลยนะทุกข์เป็นภูเขาเลยเหมือนจะถูกบีบทุกข์แบบจะบ้าคลั่งแทบจะร้องกรี๊ดเลยแทบจะขาดสติตายไปเลยเออเคยได้ยินไหมหลวงปู่มั่นบอกทุกข์จะสลบไปตั้งสามรอบเลยกว่าจะขาดพระพุทธเจ้าก็สลบเลยความทุกข์มันบีบคั้นเนี่ยสุดมันซาบซึ้งถึงใจโอ้ยขันเป็นทุกข์เห็นขันเป็นทุกข์ก็ไม่ไปหาขันใหม่นะแต่ถ้าเห็นว่าจิตผู้รู้ดีเป็นสุขอย่างอื่นเป็นทุกข์มันจะไปเกาะจิตไว้ก็จะไปกลุ่มมโนถ้าเห็นว่าอารมณ์เป็นสุขนะก็จะไปอยู่กามภูมิกามภพดีนั่นแหละมันภาวนาเป็นอย่างเงี้ยดูไปอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากนะว่ายังไงถึงเป็นอ่ะนั่นแหละคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดแล้วก็รู้เอาหนูอาจจะไม่ชอบให้มันนั่งถามนั่งถามสามวันสามคืนก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ง่ายหรอกก็เป็นหน้าที่ของเราต้องรู้ให้ได้ต้องพยายามทนฟังทนนะทนจนเป็นปีปีบางคนอ่ะฟังยี่สิบปีรู้เรื่องนะคนที่นานที่สุดตอนนี้ยี่สิบปีถึงจะรู้เรื่องเพราะเขาจีเนียสมากจิตใจนั้นดิ้นรนมากค้นคว้าธรรมะมากจนกระทั่งวันหนึ่งโดนแกล้งคนเต็มห้องเนี้ยประจานเลยถูกหลวงอาประจานเนี่ยพี่ไวเนี่ยแล้วฟังอาตมา20ปีแล้วไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหใจไม่ปล่อยขับไม้ขายหน้าแทบจะมุดแผ่นดินหนีเนี่ยคู่มุดไม่ลงมีแข็งใจปล่อยเสียใจเสียใจรู้ว่าเสียใจโอ้ภาวนาเห็นแล้วง่ายๆนี่ยิ้มมันอกหักตรงหางไว้จิตมันจะไหลไปหาสาวทั้งวันเลยไหลไปเดี๋ยวก็ไปรักเดี๋ยวก็ไปแค้นนะในสื่อก็รู้ความจริงว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้เอาละต่อไปนี้ห้ามมันไม่ฟังแล้วมันจะหนีไปก็ช่างมันจะตามรู้ลูกเดียวก็เข้าใจการปฏิบัติแล้วจะเข้าใจไม่ได้ด้วยการทำเอาแต่เข้าใจได้ด้วยการคอยรู้เอาอย่างเนี้ยใจมันไปคิดตั้งไหมเนี่ยคอยรู้เอาอย่าไปคิดนะจะปฏิบัติยังไงจะเดินท่าไหนจะนั่งท่าไหนนั่นเรื่องไร้สาระไม่ใช่สาระแก่นสารหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติขึ้นมาไม่ใช่คิดเอาหนีไปละไหมมาเรียนวันแรกทำอย่างนี้ได้หลายคนนะแต่ถัดจากนี้จะเริ่มผิดอีกแล้วพอดูเป็นเนี่ยนะจะเริ่มเป็นนั่งเฝ้าตื่นเช้าขึ้นมาก็เฝ้าเลยสามีสะกิดพุ่นๆยังไม่ได้หุงข้าวเฮ้ยยก ฉันจะปฏิบัตินะเคยรู้จักคนอยู่โครงการโทรศัพท์หัวหน้ากองเรียกไปให้งานนี่คุณใจบาปหยาบช้าฉันจะปฏิบัติบอกให้ไล่ออกไปได้เลยนะเชิญไปอยู่วัดปฏิบัติที่ไหนก็ไปเลยนี่เวลาเราหัดใหม่ๆเราไม่ได้วางกรอบเราลึกไม่ถึงว่าธรรมะเป็นยังไงพอทราบบอกให้ดูรู้ไหมรู้เลยแต่พวกที่คิดมากเนี่ยจะต้องทำผมจะเอาจิตไปตั้งตรงไหนน่ะเริ่มจะถามแล้วจะเอาจิตไปกำหนดยังไงรู้อันนี้ต้องจะแก้ยังไงคิดมากแล้วคนที่ไม่เคยฟังธรรมะนี่จะเรียนง่ายบอกรู้ไหมใจลอยแล้วใจลอยแล้วรู้แล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าใจลอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วภาวนาก็จะง่ายไม่คิดมากคนสมัยพุทธกาลไม่ใช่ฉลาดกว่าพวกเรานะแต่พวกเราคิดมากกว่าเขาที่คิดมากเพราะว่าเราฟังธรรมะมาเยอะเกินไปฟังแล้วต้องเอาไปคิดนะบางคนมาศึกษาเปรียบเทียบเข้าวัดนี้ท่านองค์นี้ว่างนี้ไปอีกวัดนึงองค์นี้ว่างนี้กลับมาใหม่ทำไมองค์นั้นว่างนู้นอ่ะแล้วทำไมองค์นี้ว่างี้นะจะไปเลยไปเรียนที่ไหนก็ไปเรียนที่ที่อย่าไปตั้งใช้ความคิดศึกษาเปรียบเทียบนะรู้เข้าไปตรงๆแล้วง่ายที่สุดใช่ไหมเนี่ยกว่าจะพูดเต็มปากเต็มคำตั้งหลายปีแล้วถูกด่าว่าเป็นหมามาเป็นร้อยครั้งรู้ไหมนี่แหละหมาตัวจริงเลยกว่าจะเข้าใจได้โอ้ยสุขโภนี่ไงชมแล้วใจมันจะหยิบแล้วเริ่มจะหันไปค่อนขอดเราแล้วรู้ไหมเนี่ยแต่ยังเกรงใจ แล้ว อะไรนะ อ ย่าไปสนใจสนใจที่ใจเราไม่ผิดไม่ผิดอ่ะปกติบางทีมันเห็นคมชัดเห็นกระทั่งผีไม่เห็นก็ดีแล้ว โ น้ ตจะได้ลงมาโน้ตต้องไปตรวจลูก ตาก็ไปตรวจทีละครั้งนะอายุเยอะแล้วเห็นไหมต้อมเขาดีใจแล้วบอกว่าลดอายุเยอะ เข้าโทษนะครับ ไม่ใช่เขาลืมไปว่าเขาแก่กว่าเราอีก ใช่ แต่เราเยอะเขาก็เยอะกว่า เ นี่ยแหละรู้สึกไปอย่างเนี้ยนะดีแล้วที่ทำอยู่แล้วใช้ได้แล้วคูเปอร์มันไล่ออกนี่ก็ดีนะทำให้เราภาวนาเก่ง ลูกค้าหนูลาออกแล้วนะคะย้ายไปแล้ วเหร อ เพิ่มอะไร เพ ิ่ ม ผล ผลิตแล้วค่ะกินแล้วก็คงจะไปเป็นถึงราชการวันนี้ก็ได้น ะเนี่ยใครมานั่งตรงนี้นะครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วใครรู้สึกว่าใจตัวเองเหมือนเดิมบ้าง หนึ่งรู้สึกไหมใจเราแกว่งไปแกว่งมาไม่เหมือนกันตลอดดูออกไหม ไม่ค่อยเยอะค ่ ะ งั้นดูให้เยอะๆนะ ใหม่ๆไม่เยอะไม่เป็นไรอ่ะส่วนมากถ้าใจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือไปนั่งจ้องไว้อย่าไปจ้องถ้าไม่จ้องไว้ก็เปลี่ยนแปลงอีกแหละพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วก็ไปหัดเดินตรงกลมหัดไว้ไปเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกก็รู้สึกตัวไปข้าวโยมข้างหลังมาจากไหนกันเออมีใครอยู่ทางสุดไหนอยู่ตรงไหนอ ยู่เลยโรงเรีย นเดี๋ยวนี้ทางตู่ดังนะเขารู้จักกันทั้งประเทศเลยไก่ตาย ไก่ตายครับไก่ตายที่ดังไป เหนือ ไก่ตายของคนเลยครับ เขาลือหรือเปล่าไม่เห็นแถวนี้เขาพูดกันเลยเหรอเห็นแถวนี้พูดแต่ไก่ตายแต่ชาวบ้านฉลาดนะบอกรัฐมนตรีกินไก่โชว์คือไก่ที่เบตงมากินเข้าใจหลักไหม สรุปง่ายๆนะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยทางศาสนาพุทธเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์นะเพื่อให้ใจเราไม่มีความทุกข์วิธีจะพ้นทุกข์ก็คือให้คอยมาสังเกตความทุกข์มันอยู่ในใจเรานี่แหละตัวสำคัญให้คอยสังเกตอยู่ที่ใจของเราเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์นะใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวใจเราก็ดีเดี๋ยวใจเราก็ร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงให้คอยรู้ไปเรื่อยพอเรารู้ไปมากๆเข้าต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าจิตใจเป็นของไม่มั่นคงหรอกเป็นของบังคับไม่ได้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะทุกข์น้อยลงน้อยลง ที่เคยรู้ว่าจะต้องทำตาจะต้องทำจิตนี่มันต้องแยกแยะนะต้องแยกกันเพราะว่ามัน คือรู้อะไรได้ก็รู้อันนั้นนะที่จริงการรู้กระทบทางกายไม่ค่อยมีความหมายอะไรถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราดูเข้าถึงจิตถึงใจได้ก็ให้รู้เข้ามาที่จิตนะก็กิเลสเกิดที่จิตความทุกข์เกิดที่จิตนะความพ้นทุกข์เกิดที่จิตนะอริยสัจสี่ก็เกิดที่จิตนะอวิชชาก็อยู่ที่จิตนะทั้งวิชาทั้งอวิชชาอยู่ที่จิตเนี่ยถ้าเราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เราก็จะรู้ว่าเอาจิตเนี่ยหลงไปยึดอารมณ์แล้วจิตจะทุกข์นะต่อมาจิตก็จะไม่หลงไปเพราะจิตไม่อยากทุกข์นะจิตมันจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จิตไม่ได้ก็มารู้กายไว้เช่นเรานั่งอยู่รู้ว่านั่งนะยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้ไปเราเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไปทำไมต้องมารู้ที่กายเพราะว่ากายเป็นบ้านของจิตถ้าเรารู้กายมากๆเดี๋ยวเราก็รู้จิตได้เช่นเรานั่งอยู่เรานั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมพอมันเมื่อยแล้วมันไม่เมื่อยเฉยๆหรอกพอเมื่อยแล้วใจมันมักจะกระสับกระส่ายเนี่ยเราก็มารู้ว่าใจมันกระสับกระส่ายนะเราค่อยๆกลับมาเรียนให้ถึงจิตถึงใจเองนะเรียนมากเข้ามากเข้าอีกค่อยสังเกตอีกเอ๊ะความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วแฮะความกระสับกระส่ายเป็นของที่ถูกรู้จิตที่ไปรู้ความกระสับกระส่ายอยู่ตั้งหากนะไม่ได้กระสับกระส่ายด้วยหรอกค่อยๆเรียนกันไอ้ตัวนั้นน่ะมันตัวภาคไปคิดไปนะแต่ไม่ใช่ตัวรู้นะสังเกตไหมไอ้ที่ภาคเนี่ยมันถูกรู้อีกก็เป็นของถูกรู้ไม่ต้องไปดูมันนะคือให้คอยสังเกตปฏิกิริยาที่ใจเอาไว้นะเช่นพอมันภาคเราก็ชักลำคาญลำคาญรู้ว่าลำคาญหรือมันภาคไปเรื่อยสงสัยเอ๊ะจะดูตัวไหนดีจะดูตัวภาพหรือจะดูตัวไหนดีให้รู้ว่าสงสัยให้รู้อย่างนี้รู้เข้ามาที่ความรู้สึกในใจของเราอย่างสมมติว่าตาเราเห็นสาวจิตเราเกิดราคะเราก็รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นที่จิตเราแต่พอมันมีราคะเรารู้ว่าเป็นราคะนักปฏิบัติไม่ชอบราคะเกลียดราคะรู้ว่าเกลียดราคะไม่ต้องบรรยายนะรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมา เขาไม่รู้ จะ ร ู้ ว่าค ืออะไรอย่างนั้นดีที่สุดนะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคืออะไรเพราะสภาวะธรรมพอละเอียดถ้าเราใส่ชื่อไม่ทันมันมาเร็วใส่ชื่อไม่ทันบางตัวก็ไม่รู้จักเช่นยุกยิกยุกยิกภาวนาแล้วมันยุกยิกยุกยิกพวกปริยัติฟังพูดอะไรกันพวกนี้นะอะไรของมันยุกยิกอีกคนหนึ่งมาของหนูมันไม่เห็นยุกยิกเลยค่ะมันยิบยับยิบยับมันก็ตัวเดียวกันนะแล้วแต่จะเรียก เร ีย กไม่ถ ู ก เรียกไม่ถูกนั่นดีนะแสดงว่าไม่มีบัญญัติใส่ชื่อเข้าไปแล้วเป็นแค่บัญญัติไม่มีประโยชน์อะไรเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเล่าให้หลวงพ่อฟังในหลวงเคยมาถามผมภาวนาผมปฏิบัติรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยผมรู้หรือผมไม่รู้นะหลวงพ่อพูดบอกนี่เลยยอดเลยนะปฏิบัติใช่โอ้นี่ราคะราคะไม่ดีหรอกจะทำจิตให้เศร้าหมองมีพวกเพียนนะนั่งภาพแล้วนั่งบรรยายไม่ดีต้องเห็นว่าอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาอย่างบางทีนั่งรู้สึกไหมบางทีมัวเข้ามามัวแทรกเข้ามานั่นน่ะโมหะนะไม่ใส่ป้ายชื่อก็ได้มันมัวไปแล้ว ถ้าไม่รู้หลักการจะเข้าความเห็นความก็จะไม่รู้ว่า ใช่ใช่แล้วเมื่อเราเห็นสภาวะ นะเห็นสภาวะบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้จักสภาวะนั้นพอรู้จักทีแรกก็รู้จักตัวมันอ้อไอ้มัวนี่มาแล้วนะวันหลังมันก็มาอีกต่อไปก็รู้ว่าอ๋อมันมาแล้วมันก็ไปนะเนี่ยรู้ลักษณะเพราะงั้นจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะต้องเห็นตัวมันก่อนเห็นตัวสภาวะก่อนแล้วมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์หรอกขอให้เห็นสภาวะเถอะจะต้องเห็นไตรลักษณ์แน่นอนจะเห็นการฝนตกไหมตกลงไปที่ดินแล้วเป็นฟองน้ำขึ้นมาตกลงไปแล้วเป็นฟองขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ำเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่ามันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันต้องแตกให้ดูแน่นอนถ้าเราเห็นกายเราเห็นจิตเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันต้องแสดงไตรลักษณ์แน่นอนเพราะงั้นต้องเห็นตัวสภาวะนะไม่เห็นสภาวะทำวิปัสสนาไม่ได้ได้แต่คิดนี่สภาวะล่ะเห็นยากไหมไม่ยากใครๆก็รู้จักโกรธเป็นไหมเป็นแต่ว่าเวลาโกรธไม่รู้ใช่ไหมต้องหายโกรธแล้วค่อยนึกได้เนี่ยอย่างนี้ช้าไปหน่อยนะบางคนโกรธเขาทุกสามี17ครั้งแล้วครั้งที่18ได้สติเนี่ยเกิดบาป17นะได้บุญ1หรือบางคนโกรธเพื่อนเมื่อวานวันนี้นึกได้อย่างนี้ช้าไปแต่ถ้าพอโกรธปุ๊บนะยังไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกตรงกลางเนี่ยรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนี่ถูกต้องไปเลยกำลังเผลออยู่รู้ว่าเผลอนี่ถูกต้องกำลังโกรธรู้ว่าโกรธนี่ถูกไม่มีอันอื่นมาแทรกเช่นโกรธไปแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นมาอีกชั่วโมงนึงนะมีอารมณ์แทรกตรงกลางเยอะแยะเรารู้ว่าอีกเมื่อก่อนโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องมานั่งเฝ้านะว่าจะเริ่มโกรธตอนไหนนั่งเฝ้าโอ้ไม่ได้กินมันผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนให้ตามรู้คือมันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้มันคือมันยังรู้ไม่จริงคือเวลาอกุศลมันมีขึ้นมาอย่างมันโกรธเนี่ยเราไปดูมันแต่ถ้ามันกำลังโกรธอยู่เกิดเฉลียวใจว่าโกรธนั้นจะหายแวบเลยแต่ถ้ามันโกรธอยู่นะแล้วเราก็อย่างทะเลาะกับคนดูมันสักหน่อยที่โกรธเนี่ยจะเห็นโกรธแล้วก็จ้องไว้เนี่ยจะไม่หายเพราะมันลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหายดูไปแล้วอยากให้มันหายไปไม่หายหรอกมันไม่ใช่สติตัวจริงสติจริงๆไม่ได้แกล้งทำต้องเกิดเองใช่ไหมโอ้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันหลอกใช่ไหมเมื่อก่อนเหรอคะเหรอนั่นเหรอเห็นไหมว่าเนี่ยเขาบอกแต่ก่อนคนเรายังโง่ จริงๆไม่เห็นมานานทำความจริงนะที่ก็เบลอเพียเห็นมานานแล้ว เหมือนใจเราเริ่มอาฆาตเขาก็รู้นะคือถ้าเมื่อไหร่นะเวลากิเลสเกิดแล้วเรามีสติไปรู้นะกิเลสจะไม่มีกิเลสจะตรงอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ไม่เป็นเราถลำลงไปเช่นเวลาเราดูความโกรธเนี่ยเราคล้ายๆเราชะโงกหน้าลงไปดูแล้วเราขมำลงไปอยู่กับมันจมลงไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจิตกำลังหลงอยู่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มีสติแท้ๆก็ไม่มีเพราะสติแท้ๆจะเกิดได้ก็ต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาทั้งหลายต้องเกิดด้วยกันถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นที่อย่างเดียวพอเราไปเห็นความโกรธจิตก็จะไหลเข้าไปถลำลงไปจ้องรู้ไหมว่ากำลังหลงเข้าไปทำงานทางใจถ้ารู้ว่ากำลังหลงต้องทำงานทางใจจิตจะถอดถอนตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาความโกรธจะขาดสะบั้นทันทีเพราะงั้นปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่ฌานสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเมื่อไรจิตตั้งมั่นไม่ถลำลงไปปัญญาจะตัดอะไรโผล่ขึ้นมาปัญญาตัดเกลี้ยง ม ัน ตัดไม่ร ู้ ต ั วนะคะ มันตัดเร็วกระบี่ไวกระบี่อยู่ที่ใจชับขาดไปแล้วไร้ร่องรอยเนี่ยดูออกไหมว่าเป็นเส้นกระบี่ที่ไร้รูปลักษ ณ ์ขาดตัวบ้างเลยขอให้รู้สึกตัวให้ได้นะได้แต่ถ้าตรงนานๆจะเคลิ้มนะ พราะมันแกล้งทำเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวไหมนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกยิ่งเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ไม่ซ้ำซากยิ่งดีมีอะไรไหมคุณ ขณะที่เราไม่ไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆเราก็ไม่รู้ส ึกอ๋อคือมันยังไม่ตั้งมั่นขึ้นมานะมันยังไหลอยู่มันยังคลุกอยู่ด้วยกัน เราเห็นแต่เราไม่คลุกเราเห็นรู้สึกขณะที่เดินความคิดมันก็เข้ามาแล้วพอเรารู้สึกปั๊บมันก็จบแต่เราก็ความคิดก็ตรงอยู่เราก็เห็นอยู ่ ไปรู้ไปแต่เมื่อไหร่ไหลเข้าไปเราก็เห็นแต่เรามันก็มีอารมณ ์ เราก็ถ้าเมื่อครั้งสุดท้ายที่ปฏิบัติเนี่ยก็จิต5วันจิตก็วางเฉยรู้สึกว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคิดสักแต่ว่าคิดลดก็สักแต่ว่าลดหนึ่งก็รักษาจิตได ้ ด ี ในการถูกต้อง น่าดีแล้วนะเราคอยดูไปเรื่อยแต่จะดีกว่านั้นคือเราไม่รักษาจิตนะแต่ว่าตอนนี้รักษาก่อนอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องคอยรักษามันสติปัญญามันรักษามันเองให้มันทำงานไปพอจิตมันจะไหลไปทางอกุศลก็รู้ทันคือเวลาปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเบื้องต้นเราบอกเวลาเห็นเรารู้ว่าเห็นอย่างนี้ดีจิตก็รู้สึกตัวส่วนมากคนพอเห็นจะไปรู้ว่าเห็นอะไรเห็นคนเห็นแมวเห็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีแต่เห็นรู้ว่าจิตกำลังไปดูอยู่รู้ว่าเห็นรู้อาการที่เห็นได้ยินรู้ว่ากำลังได้ยินอยู่กำลังทำงานทางหูอยู่คิดนึกปรุงแต่งอยู่เนี่ยรู้ว่ากำลังทำงานทางใจอยู่ถ้ารู้อย่างนี้นั้นใจจะตั้งมั่นเราไม่ต้องรักษาเพราะว่าอะไรเพราะรักษาไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกตัวเดี๋ยวก็ไหลถ้าไหลไปก็ความทุกข์ก็เกิดพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่ทุกข์นะค่อยเรียนไปถึงจุดสุดท้ายก็จะเห็นในตัวนี้ตัวทุกข์แหละตัวทุกข์ตัวจริงเลยไอ้ตัวที่ไม่ไหลเนี่ยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะค่อยๆดูจิตมันพัฒนาเป็นลำดับลำดับดีแล้วล่ะทำได้ดีอ่ะวันนี้พอเนาะ